zdaje tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym, że wiesz, niekoniecznie jest źle, a ty ciągle ten sam. Od 15 już lat pod tym samym adresem, aż mnie starość rozśmieszy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15:00. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszyscy inteligentni mężczyźni idą do wywiadu. Paragwaj, bez kolacji i niewalczyk. To były utwory z płyty Piosenki z roku 1989. Teraz przed nami nagrania z albumu Bruchacha, wydanego 5 lat później, a nagranego w studiu Polskiego Radia w Łodzi. Jeśli chodzi o towarzyszących muzyków Lechowi w nagraniach do płyty Bruchacha, z poprzednich składów pozostała tylko małżonka, Bożena Janerka, która zagrała jak zwykle oczywiście na wiolonczeli, a poza tym raczej muzycy jazzowi, chociażby na gitarze, Wojciech Seweryn. Przed nami spora porcja nagrań z albumu Bruchacha, na początek Kalafior. Dla akrobatów demokracji, dla ugwiału, dla hodowców dywidendy i dla rolników, dla papieży dekadentów i pasożytów. dół i powolutku tracę puls. Kiedy mam dół, nadciągasz ty i czynisz cud. Jak mu. Wciąż nie chcesz wiedzieć, gdzie jest przód. Ty, tak jak mu. Znowu przyprawiasz mnie ogól. wypełniona w łom i straszy mnie ogromna ryba lupa. Że kiedy powiem jej, dlaczego we mnie zdejść paranormalny dziki rzek, to w porze mój odzyska me polety i we. Lufomano, nie dam rady. Ej, bo lufomanie, wytępuj mnie. Bądź zawsze przy mnie, bez przesady. Nie zrób za dobrze, bo będzie źle. Tak jest. Może by tak dać mu w czapę. niego wkrótce. A tymczasem po staremu niebezpiecznie rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszek ten, co nam dyktuje, kokietuje nas i drej, modeluje czas i całą resztę. Kokietuje nas i drej, modeluje czas i całą resztę. Kokietuje nas i drej. Możemy tak dać mu w czapę, lubo w czapę. Możemy tak dać mu w czapę, lubo w czapę. Wobec względnie go w gruz. Nie, nie, nie. Pultargament przewiem i nic dalej nie wiem. Pultarga, pultarga, pultarga, pultarga. Kalafior, tak tylko ty, ryba lufa, jualari, w czapę, nie mniej mnie i bultarga. Wszystkie utwory z płyty Bruchacha wydanej w roku 1994. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo audycji Ranny Wzmacnia, czyli jeszcze trochę muzyki w programie zostało, ale ja już państwa pożegnam, życząc spokojnej, udanej niedzieli, a teraz już dużo muzyki z płyty Dobranoc, Lecha Janerki oczywiście z roku 1997. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Tak rozbiera i dokąd to mnie gna i czemu tak uwiera, we wszystkich nożach jest mądrość Boża i w samopałach zapewne też, i stopnie nie niepewność ma niezbyt mała, że aby w tym jest grubszy sens i coś mnie wali w głowę, nie daje spać. Pewnie jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd. To pewnie jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd. To pewnie jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd. Nie wiem. I dokąd to mnie gna i czemu tak uwieram, na wszystkich rogach cytują Boga i ciekaw jestem co na to Bóg, czy dalej kocha ludzi jak głosi slogan, czy tylko się uśmiecha zniecając kurz i coś mnie wali w głowę, nie daje spać. To pewnie jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd. To pewnie jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd. To pewnie jakaś nowa broń, a może opar, nie wiem skąd. Nie wiem. A nad wieżami niebo, a nad tym niebem tło, a nad tym tłem ogromny wszechświat i to, z czego całe jest zło. MP.

kawy dwóch, przebija mnie do stóp, przybija mnie do raju ściany. I smakowite gary. Zostawił czas, jak znów kolejny raz i kantów siny znak postawia mnie jak tatuaże. Wymyślanie następnego dnia. Żadnych zmian.

pada deszcz, deszcz, deszcz. Wodny jeż, łagodny, ozdobny deszcz, deszcz, deszcz. Apatia to żaden grzech, gdy wszystko zmienia się w kesz. Zabawny sen, znów ktoś mi nasrał na dróg. Nie szkodzi, ważne, że jesteśmy młodzi. Ty lubisz tak, a ja znów to robię na wspak. To szybciej do prawdy się zbliży ten znik. Yeah.